سورة البقرہ دس نمبر شپگویا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا ایہا الذین آمنوا اے مومنانو ادخلوا بالسلم کافہ داخل شئی پہ اسلام کے ٹول پٹول داخل شئی پکڑے دے اسلام کے ٹول پٹول ولا تتبعوا خطوات الشیطان تادبیداری مکوئی دے قدمونو دے شیطان انہو دا شیطان چے دے لکم عدو مبین استاز دو پارا دشمن دے اخکارام. دویم باب د دریمی سے شروع دے او پدی دویم باب کی مسئلہ د حج بیانولا د پار د تنویر د مسئلے د جہاد او پینزو امور متعلق ته حج ذکر کړو او بیا ذکر د اقسام او اربع او د خلق یو کو سلور قسم خلق بدبخت دو قسم او دو قسم نیک بخت خلق ذکر کړو. نو اوس دلته عام مؤمنانو ته خطاب کوي چې کله مخ کې هغه مذموم او ناکارا صفتونه ذکر شو او مخ کې خیسته او خکلی صفتونه ذکر شو د پاره د هغه انسان چې نیک بخت دی هغه خیسته صفتونه وو او د پاره د هغه انسان چې بدبخت دی د هغه د پاره مذموم او خراب صفتونه وو. نو دلته خطاب وکړو عامو مؤمنانو ته چې د دغه مذموم او ناکار صفتونو نه به تاسو څنګه بچ کیږئ. نو د هغې د بچ کېدو د پاره الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته خطاب کوي چې تاسو ټول په ټول اسلام باندې ځان مزین کړئ. د اسلام جامه په ځان باندې راځونډه کا د اسلام اخلاق په ځان کې راولا د اسلام معاملاتو کې چې کله د بل سره ته لین دین کوي پای کې د اسلام د قانون او د اسلام د نظام خیال وساته. کله چې ته پلاری نو بچو سره او په کور کې د اسلام خیال د بچو سره وساته او کله چې ته بچی او زوی خزای لوري نو ته په کور کې د پلار سره او په آپس کې د یو بل سره د اسلام خیال وساتئ. نو د دې وجه نه د دې مضموم او د ناکار صفتونو نه بچ کېدل به څنګه راځي؟ هغه به دا راځي چې ته د اسلام په کړای کې ټول په ټول باندې داخل شي. نو چې کله ته په اسلام کې د اسلام په رنګ باندې ځان مزین کوي او هغه کپړې ځان ته د اسلام اچوي نو تاسو سوچ کوئ ته عبرت او سبق د پاره د عالم ګرځي. او څنګه عبرت او سبق د پاره د عالم ګرځي؟ چې کله ستا خلیت او ستا عادت ته خلک ګوري وګوره څومره ښکلی سړی دی څومره ښکلی عادت او څومره ولې د اسلام نبی علیه السلام د پاره به د مکې نه ګیر چاپېره خلک کینولې او د اج په موسم باندې چې دلته یو داسې انسان راغلی دی چې بچی د زوی نه بچی د پلار نه او پلار د بچی نه جدا کوي رور د رور نه او خور د رور نه جدا کوي تبر دی یو بل نه جدا کوي قبیلې دی یو بل نه جدا کوي د خبره چرته وانه وري. نو هغې به سوچ کو چې یاره دا څنګه سړی دی چې د یو بل خلک د یو بل نه دا څه شی دی د سره کم قانون دی نو را بدل کوشش پیل کړو دا څوک دی دا سړی. نو هغې به د هغې د هغه نه د هغې خلکو د نه میلاوېدو د پاره کوششونه کول او خلکو به بیا دا سوچ کو چې دا څنګه سړی دی چې یو ځل یې ووینو. نو چې نبی علیه السلام به ولیده او د هغه کړو وړو به یې ولیدل هغې به وایي دا دې څه وایي. نو د دې وجینا چې کله مونږه تاسو د اسلام په جامعه باندې خپل ځان مزین کو مونږه تاسو د علم د پاره عبرت ګرځو کوم خلک چې ایمان نه راوړي ان شاء الله چې الله ولا توفیق ورکی ولی ایمان بغیر د الله د توفیق نه نکیږي او توفیق الله تبارک وتعالى د هغه د پاره سوچ او سمجھ ورکړي دی نو دا انسان سوچ او سمجھ کوي چې دای وګوره ورته دی څنګه په خپل عادتونو په خپل اخلاقو باندې خپل ځان خیسته کړی دی یاره دا خو ډېر ښکلی مذهب دی نو که قبلی یې نه نو تاته بد نه وایي خو چې کله د مسلمان نه هغه کارونه کېږي نو بیا خلک وایي وګوره ورته هغې په خپله چې کوم دی نیمګړي دي خپل اسلام نه شي برابرولی نو مونږ به داسې اسلام ته څه لړ شو نو د دې وجې نه ځان مونږه تاسو له پکار دي چې د اسلام په جامه باندې د اسلام په کړای کې ټول ځان وردننه کو او د اسلام احکام په خپل وجود باندې په خپل کور باندې په خپل چم گاوند کې په معاشره کې داغي کوشش وکړو نن په معاشره کې زمونږه بګاړ دی او ټول کوششونه دي دي چې مونږه تاسو ها دیوبل نه جدا کړیو او دیوبل سره په مشتو گریوان کړیو جګړه باندې خلولیو اغه نظام د جمهوریت اغه فلیت نظام ناکار نظام چې په موږ باندې مسلط دی د غیرو ده د غیرو خلکونه ادا غي موږ تابعداري کوو نن موږ په کور کې د اسلام په کړای کې داخل نیو ولی چې موږ د غیرو خلکو نظام په خپل کور ته راوستي دی او موږ د غي په کړای او د غي په جامه باندې خپل ځان مزین کول غواړو څنګه به ته اسلام خدا دې چې ټول په ټول ته د اسلام کې داخل شې چې الله تبارک وتعالى درته د دنیا د خجوند تیرولو لپاره او د دنیا د رڼایې لپاره را لېږلې دی او د دنیا نه پس چې د قبر تیارې دي هغه د تپې الله تبارک وتعالى رڼا کوي او د قبر د تیارو نه پس د قیامت هغه حولناک رز هغې باندې الله تبارک وتعالى ستا لپاره سبب د څه ګرځي سبب د الله د رضا او سبب د الله تبارک وتعالى د تا نه د رضا کېدو او دارنګ ستا لپاره د نجات د عذاب نه د خلاصېدو د نعمتونو مستحق ګرځې ته په دې باندې او شیطان به راځي ته به دی د اسلام د کړای ته داخلېدو ته نه پرېږدي نو الله پاک وایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان انه دا شیطان چې دی لکم عدو مبین ستاسو دپاره دشمن د ښکاره شیطان به خپل محنت کوي نو الله تبارک وتعالى وی د شیطان د تابعدارۍ نه ځان بچو ساته او د شیطان تابعداری چرته ونه کی چې دا خراب صفتونه کم ذکر شو او کوم خلکو کې دا خراب صفتونه مخکې چې څنګه ذکر شو دا پراته دي نو چې څوک دغه د ځان نه لر کوي دا داسې ده چې د شیطان په قدم باندې قدم کې خودلی نو ښکلي صفتونه ښکلي اخلاق په ځان کې راولي د شیطان د لارې نه ځان بچ کی دا ناکاره خصلتونو او دا ناکار صفتونو نه فاین زللتم نو بس کچری او خوی دی تاسو من بعد ما جاتکم البینات پس تاغینا چی راغلل تاسو تا دلائل واضح فعلمو نو پوشی ان اللہ یکینن اللہ تعالی چی دی عزیز حکیم غالب حکمت والا دی چی کل در تا حق واضح شو او بیا هم د دین خوایی گی نو الله تعالی غالب دی پچا کمزور نه دی او الله تبارک وتعالى حکیم دی نو غالب په دې معنا سره چې الله تبارک وتعالى غالب دی راو به دی نیوی نو چې کله تراونی ولې شي نو بیا انسان افسوس افسوس ناری به وای چې افسوس چې ما واپس نو الله خو مولت درکړی نو حکیم دی مولت یې درکړی دی د هغې مولت نه فایده واخله که د حق نه باوجود بیا هم ته وخوای دی نو الله تبارک وتعالى به دې راونی وي ځکه چې هغه غالب دی او الله تبارک وتعالى هم په سورة الفاطر کې اخیری آیات د سورة الفاطر 45 نمبر آیات کې الله فرمایي کچرې دا خلق ما په ګناهونو باندې نیولې نو د ځمکې په سر به زنده سر نو پاتې شوی خو الله حکیم دی مولت ورکوي نو فرمایي ولو یؤاخذ الله الناس کچری وی چی نیولی الله خلق لرا بما کسبو پا آغا و جمانی چی دی کم کسب کرده دی ما ترک علا ظهرها نو نبی پری خوده و پا مخت دی زمکبانی من دابتین دا د حرکت کونکو نه یو کس په نو پرې خو د حرکت کونکو نه ولکن یو اخرهم لیکن الله تبارک وتعالی رستو کوي دی لرا الی اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوری. الله پاک وی کچره په تلوار سره موږ د کسب د وجې نه دی رانیولې نو بیا به ما څوک پریښې نه وو تباه شوي به وو. خو الله تبارک وتعالی وایي زه رستو کوم دی لرا الی اجل مسمى تر د نیټې مقرره پورې وخت ول ورکوم چې سبا دا ونه وایي چې موږ ته خو وړو وخت نه و میلاو شوی. الله وایي وخت مې دله در کړی وو خو چې کله دغه وخت مقرره ختم شي نو الله پاک فرمایي فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي دی ته نیټه د دي هغه مولد چې کوم الله پاک ورکړي او تر هغې پورې دله یې نیټه ورکړي او دغه نیټه راشي فان الله یقینا الله تعالی چې دی کان بعباده بصیرا د په بندګانو خپلو باندې لیدونکې. مطلب دا چې هر څومره ژوند دله الله تبارک وتعالی در کړی وو ستا یو سیکنډ ستا یو منټ ستا یو ورځ ستا یو هفته ستا یو میاشت ستا یو کال ستا د ژوند سیسا د الله د علم نه بهر نه وه. الله تبارک وتعالی لیدونکې وو په دې باندې خدا تعالی چې مولد در کړی وو د دې لپاره یې در کړی وو چې ته په دنیا کې واورې وګوري چې وګوره الله تبارک وتعالی مال دوره مولت را کړی چې زه دینه پیدا واخلم او زه د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق ځان وګرځوم. هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا ان یاتیهم الله مگر د دې خبرې چې راشي دی ته الله یعنی عذاب د الله تعالی فی ذلل من الغمام پاغه سور دوریزو کې والملائکه او فرشته وقضی الامر او پیسل شکار ویل الله ترجع الامور او الله تب واپس شیټول کارونه. مطلب دا دی چې د حق ملګرتیا تر اغې پورې نه کوي تر سو پورې چې تا ته د الله تبارک وتعالی عذاب دی راغلی او هغه عذاب د الله تبارک وتعالی لکه څنګه چې وفرمایل فی ذلل من الغمام په هغه سوري د وریځو کې نو د دین مراد هغه سوري د وریځو سدي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی سورۃ الاحقاب کې سلی رشتم نمبر آیات شپږشتمه سپاره کې الله تبارک وتعالی د غسوري د وریځو هغه عذاب چې عادیانو باندې الله مسلط کړو نو دا غي ذکر پښبغشتمه سپاره سورۃ الاحقاب کې سلی رشتم نمبر آیات کې الله پاک فرمایي چې د غسوري د وریځو سو عادیانو باندې چې راغلو فلما راوه نو چې ارکلی چې ولید د عذاب لرام عارضن وریځو مستقبل اودیتهم چې مخامخ وا کندو د دوی ته قالو نو دی هذا عارض دا غوریځ دی ممطرنا چې باران به ورې په موږ باندې چې کله وریځ الله راوچت کړه فی ذلل من الغمام هغه سوري د وریځ الله راوچت کړه او د دې د کندو د دې د هغه کلمو او د دې د هغه علاقې مخامخ شو نو دی سوی یاره بس وریځ را لی باران برمانی وشي. الله پاک سوی بل هو مستعجلتم به بلکې دا هغه دی چې تلوار کوله تاسو په دې باندې ریح او هادا فیها عذاب الیم چې په دې کې عذاب دی دردناک. هغه عادیانې بیا څنګه تباه کړو فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه. دا سي پراتو ته به چې دا د کجوري مونډان پراته دي چې دا الله تبارک وتعالى عذاب په مسلط شو نو تر هغه پورې ته انتظار کوي او ایمان کې او په اسلام کې نه داخليږي چې دا الله تبارک وتعالى عذاب در باندې مسلط شي. نو چې کله د الله تبارک وتعالی عذاب مسلط شي نو بیا خود نیټې وخت پني نو الله حکیم ذات ته هغه د لنیټه درکړې دا وخت درکړې دی مهلت درکړې دی په دې انتظار میا چې عذاب راشي او ته په عذاب کې تباه شي. والملائکه او فرشته وقضی الامر او پیسل شکار یو هی عذاب چې د الله تبارک وتعالی مسلط شي بل په خپل مرګ باندې مړې دل دي چې د فرشته راتللی پخپل نیټه مقرره ماندی نو که الله د عذاب نه بچ شي نو د مرګ نه بچ کیدی شي نو تر هغې پورې ایمان او د اسلام په کړای کې نه داخلیږي، تر هغې پورې ځان نه دا خراب صفتونه نه درکوي چې د مرګ پرښتې درته راشي او ستا کار فیصله شي. نن موږ تاسو دې ځای کې دا درس کوو، څومره پښتانه په دې خوا کې اوسیږي، په خپله ژبه کې ورته د الله تبارک وتعالی د کتاب بیان کیږي، او په داسې وخت موږ دا درس ایښی دی چې په دې وخت کې ټول کارونه ختم شي، د هغې باوجود خلک ناراضي. کله پورې به ته چې کم دی نو د الله تبارک وتعالی د کتاب نه لرې ګرځي، تر کله پورې د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو او د الله تبارک وتعالی د دین نه به لرې ګرځي. هغه وخت چې په هغې کې ستاسو کار نو ته مشغوله نه وي، بیا هم د الله کتاب ته په خپله ژبه کې کینه ناستی دی، نه آیا ته به بل کوم مهلت غواړي چې هغه مهلت تا ته میلاو شي؟ د مرګ نه پس خو بیا کتاب نه شي ویلې، او نه په قبر کې چې کم دی نو ته بیا د دې هغه تعلیمات چې کم دی په ځان باندې ناپس کولی شي. بیا خو امتحان ختم شي او وخت د سزا او د جزا شروع شي، د هلته نه خو بیا واپس راتل نشته. نو انتظار مه کوه چې پرښتې دل راشي او د دنیا نه دی رخصت شي په داسې حال کې. ویل الله ترجع الامور، او الله ته به واپس شي ټول کارونه، ستا د ټولو کارونو واپسي دا د الله په حضور کې وکیږي. نو چې کله د الله تبارک وتعالی په حضور کې ستا واپسي ستا د کارونو کیږي، انو دنیا کې دا غنیمت وګڼه چې سبا به زما ودرېدل د الله په حضور کې پکار دی چې د دنیا د غنیمت نه زه نن پیدا واخلم، هغه نن زمونږ ستاسو په لاس کې د الله د توفیق نصیب کی. یا ایو الذین آمنو، اے مومنانو، ادخلوا فی السلم کافه، داخل شئی په کړای د اسلام کې ټول پټول، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان، انه دا شیطان چې دی لکم عدو مبین، ستاسو دپاره دشمن د ښکارا. فان زللتم، نو بس کچری تاسو خوئیدئ، من بعد ما جاءتکم البینات، پس تاغ نه چې راغل تاسو ته دلائل واضح، فعلموا نفو شی ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم، زورور دی حکمت والا دی، غالب دی حکمت والا دی. هل ينظرون، دینک انتظار الا مگر د دې خبرې، ان یاتیهم الله، چې راشی دیتا الله یعنی عذاب د الله تعالی، فی ذلل من الغمام، په سور دور یزو کې، والملائکه او پرشتي، وقضی الامر، په سل شکار، او کد عذاب نه مراد دغه شی چې دغه عذاب پرشتو په ذریعه سره الله پاک را رسی، نو په عذاب د پرشتو په ذریعه سره عمر رسی، او کنه مراد تی نه د مرگ پرشتي شي، نو د مرگ پرشته ملک الموت چې کم نه کله سا اخلي، نو دغه د پاره هم الله پرشتي مقرر کړی دي. وقضی الامر، په سل شکار، ویل الله ترجع الامور، او الله ته واپس شي ټول کارونه. زیارت پرز بنی، د جمعه پرز به درسی، شپږ ورځې به زمونږ درسی.